وہ گھڑیاں آ گئی ہیں جن گھڑیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی تھی. آئیے آنکھیں بند کر کے سروں کو جھکا کر ہاتھوں کو اٹھا کر اشکبار آنکھوں کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے سرکار کی ولادت کا صدقہ مانگ لیتے ہیں. ولادت کا صدقہ اپنا غم دو ولادت کا صدقہ اپنا غم دو ولادت کا صدقہ اپنا غم دو ولادت کا صدقہ اپنا غم دو ولادت کا صدقہ اپنا غم دو ولادت کا صدقہ اپنا غم دو مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. ولادت کا صدقہ اپنا غم دو ولادت کا صدقہ میرے بھائیو سنہری گھڑیاں گزر رہی ہیں مان لیجیے ستکا ستکا اپنا ستکا ستکا اپنا رنگ تو میرا ستکا ستکا اپنا رنگ تو میرا ستکا اپنا رنگ تو میرا ستکا ستکا یا نبی مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. ولادت کا صدقہ اپنا غم دو ولادت کا صدقہ اپنا غم اپنا غم یا شمع انبیاء دیجیے اپنا غم یا شمع انبیاء دیجیے اور قلب بے چین مصطفیٰ دیجیے. ولادت کا صدقہ اپنا غم دو ولادت کا صدقہ اپنا غم ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو شہادت چشمے نم کے طلب گار عائشہ کشمیر کے طلب گار زیارت کا صدقہ وہ اخلاق اچھا کبھی نہ ہنسی ہم کو بے گار آئے بدعت کا صدقہ ہو پابند سنت ہمیں اور فیشن سے سرکار آئے بدعت کا صدقہ بسی مبارک دو گزری کے طلب گر آئے عبادت کا صدقہ جیوں میں جہاں تھکنا نزدیک دنیا شہر یار آئے عبادت کا صدقہ پڑوسی بنا عبادت کا صدقہ پڑوسی بنا عبادت کا صدقہ پڑوسی بنا شہر خلد میں جب یہ تارے آئے جو مانگنا سرکار آ گئے سرکار آ گئے کھڑی گئے زندگی بہاروں کرتا ہے آگے زندگی بہاروں کرتا ہے آگے سرکار آ گئے میرے غمخوار آ گئے امت کے غمخوار آ گئے ہیں